कुछ होने लगा, होने देना चैन मेरा खोने लगा, खोने देना दिल में कुछ होने लगा, होने देना चैन मेरा खोने लगा, खोने देना महकी जवानी बहके नजारे, ठंडी हवाएं जलते शरारे, उफ ये सुहाना समा प्यार का, दिल में कुछ होने लगा, होने देना होने देना चैन मेरा खोने लगा, होने देना खोने देना। स्टार नंबर वन क्यों समझे रे जीरो, तू मेरी हीरोइन है मैं हूं तेरा हीरो, तू छोड़ दे जानी ये फिल्मों का चक्कर, ना मैं कोई एक्ट्रेस ना तू कोई एक्टर, हाँ उस दिन खुलेगा किस्मत का ताला, जिस दिन मिलेगा एक फिल्म वाला, दावा है जाना तेरे यार का, दिल में कुछ होने लगा, होने देना होने देना चैन मेरा खोने लगा, होने देना खोने देना। मत भरी आंखें ये मस्ताना मुखड़ा, अच्छा नहीं लगता ये दूर का दुखड़ा, अच्छी लगी है ये तेरी बातें, कैसे गुजारूं तन्हा मैं रातें, दामन पकड़ लेना दिलदार का, दिल में कुछ होने लगा, होने देना चैन मेरा खोने लगा, जवानी बहके नजारे, ठंडी हवाएं जलते शरारे, उफ ये सुहाना समा प्यार का, दिल